hastanım, yun akarsıtan teri vahame. सनम यू न कर सितम तेरी बाहों में मर मिटेंगे हम अभी जा सनम यू न कर सितम तेरी बाहों में चेहरा होगा